छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, बैठे बिठाए किसी को किसी से प्यार होता है। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, बैठे बिठाए यूं ही नींद खो जाती है, फिर बेचैनी आंखों में इंतजार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है, जब किसी को किसी से किसी को किसी से प्यार होता है।